Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 2 września. Ani się obejrzeliśmy, już minęła piąta. Trójkowy budzik. Zup na dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli do budzikowej rodziny chwilkę po godzinie 5. No to ta chwilka to już właściwie. Chociaż gdy człowiek ma nastawiony budzik, dajmy na to tak jak teraz na godzinę 5, to ta chwilka, każda chwilka, każda minuta na wagę złota podejrzewam. Tym bardziej, że za oknami kropi, siąpi, a do tego także wieje. No i przywiało mi karteczkę z kalendarza i proszę bardzo, jak mówi już taka podejrzewam wieloletnia tradycja, co tydzień przypominając pani Iwona z Nysy, środa minie, tydzień zginie, tak ta mądrość. Podejrzewam, że w tygodniu, kiedy ciemno z rana i człowiek wrócił po wakacyjnych szlakach gdzieś do tychże już utartych porannych rzeczywistości tejże przed pracą, to może rzeczywiście mocno doskwierać to, że jednak ciemno, jednak mokro, a tym bardziej do weekendu już co prawda daleko, ale już coraz bliżej. No więc trzymając się tej nomenklatury i tego właśnie ludowego spostrzeżenia, niechże minie. 2 września przed nami, 246 dzień tego roku, słońce obudzi się. No tak z nadzieją spoglądam ciągle w to, co wypisane na karteczce z kalendarza, że przed godziną 6 wzejdzie, a zajdzie po godzinie 19. A dziś Adeli, Juliana, Seweryna i Stefana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i pan Seweryn i pan Stefan dziś korespondowali, więc jeśli to dziś, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. 5 minut po godzinie 5 sprawdzamy, cóż w pogodzie. Nad Europą dominować będą niże, z ośrodkami nad Polską, Morzem Czarnym, Włochami oraz Islandią, no a od Zatoki Biskajskiej przez Morze Północne po Finlandię rozciągać się będzie obszar podwyższonego ciśnienia związany z wyżami znad Finlandii i Azorów, a Polska pod wpływem niżu, który przemieszczać się będzie z południa na północ kraju, na północnym wschodzie. Zaznaczy się także wpływ chłodnego frontu, napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. Pochmurno, deszczowo, burze dziś na Suwalszczyźnie, a wiatr umiarkowany i porywisty do 60 km na godzinę. Od 14 stopni w górach i na Pogórzu, przez 15-16 na południu, w centrum koło 17 stopni, maksymalnie do 20 dziś. A nie będzie to takie pocieszenie. Jutro troszkę więcej słońca i nieco cieplej. No więc, aby przygotować się także muzycznie do jesieni, proponuję Państwu takie nagranie. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? But they're gone. almost gone. Z gorącymi życzeniami z Ostrowca Świętokrzyskiego od pani Moniki, która to pozdrawia ciepło. No i już wystart na ścieżce biegowej, coraz cieplej, no a już właściwie taki drugi kilometr pewnie. Podkarpacia zgłasza obłudność i nasłuch za oknem. Chłodno, zaledwie 12 stopni mglisto. Tak to z jesienią bywa. Dziś piętnacha do wybiegnięcia, biegający pan Adam z Jarosławia. Jak zwykle przy tej okazji i podziwiam i pozdrawiam. Pan Sebastian czujnie na nasłuchu się zameldowywuje z deszczowego Fynu. Kolejna nocka powoli się kończy i coraz bliżej weekend. Morgen z rana Flamidelfart z duńskiej Fioni, też na nasłuchu nasz wierny słuchacz. Jeszcze pan Sławek o tym, że w Opolu co prawda przestało padać, ale chłodno, bo 12 stopni i też nocna zmiana idzie precz. Urlop będzie wnet od jutra. No, być może także i na nasłuchu z trójką. Nie chciałbym sobie tutaj dodawać do budzika i do naszego budzikowego grona. Także, no może nie dołączają, ale przez cały czas są ci najwytrwalsi, którzy to także podczas urlopu podpisują listę obudności. Oczywiście nie ma żadnego obowiązku, ale doceniamy i także taką niezwykłą postawę i poświęcenie. 11,5 minuty po godzinie 5. Już Mariusz Owczarek sięgał po kalendarz muzyczny i przypomniał o tym. I my również honorujemy tę datę, przypominając artystę w 7. rocznicę jego śmierci. Gitarzysta jazzowy, kompozytor, pedagog. Współpracował z najwybitniejszymi postaciami świata jazzu. Odszedł w 2013 roku. Jarosław Śmietana. We'll be right back. Jarosław Śmietana na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Nie pierwszy i coś mi się wydaje, że nie ostatni raz sięgamy po muzykę tego niezwykłego artysty. Zapowiedzi tego, co przed nami. W Katowicach rozpoczyna się dziś Europejski Kongres Gospodarczy. Kongres początkowo zaplanowany na maj został przeniesiony z powodu pandemii. Potrwa do piątku, 4 września. Dziś przed południem w Parlamencie Europejskim odbędzie się spotkanie poświęcone sytuacji na Białorusi. Zaproszenie do wszystkich polskich europosłów wysłali Anna Fotyga i Ryszard Regutko, a z polskimi europosłami na początku narady ma połączyć się premier Mateusz Morawiecki. A na Białorusi spodziewane są kolejne protesty opozycji. Jej zdaniem wybory prezydenckie, które odbyły się 8 sierpnia, zostały sfałszowane, a rządzący od 26 lat krajem Aleksandr Łukaszenka powinien oddać władzę. W Mińsku i innych największych miastach w kraju spodziewane są kolejne protesty. Będą to łańcuchy Solidarności i strajki w zakładach pracy. Ludzie znowu ustawią się wzdłuż głównych ulic z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami. Wczoraj kilka tysięcy studentów zorganizowało w Mińsku demonstrację na rozpoczęcie roku akademickiego. Wieczorem na Placu Niepodległości w centrum stolicy przyszli ludzie, by wesprzeć protest opozycji. A w Wenecji rozpocznie się 77. festiwal filmowy. Imprezę zainauguruje koncert w hołdzie zmarłemu w tym roku Ennio Morricone, jednemu z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. Festiwal zakończy się ceremonią wręczenia nagród w sobotę 12 września. I wiele z tych wydarzeń na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Ennio Morricone. To teraz w budziku. Napisał muzykę do ponad 500 filmów. Dwukrotnie był laureatem Oscara, a raz Złotego Lwa Festiwalu Weneckiego. Zmarł w lipcu w Rzymie w wieku 91 lat. Dziś w Wenecji rozpocznie się 77. festiwal filmowy. Tę imprezę zainauguruje koncert w hołdzie zmarłemu w tym roku właśnie Ennio Morricone, jednemu z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po godzinie 5:00 wracamy do muzycznego kalendarza. Thank you. Kraftwerk. Pamiętając o 70. urodzinach Michaela Rothera, członka tej niemieckiej grupy. Przypominamy pozostałe daty. I tak 2 września 1621 roku miała miejsce zwycięska bitwa polskiego rycerstwa pod dowództwem hetmana Karola Chodkiewicza z Turkami. Pod Chocimiem to było 399 lat temu. 106 lat temu urodziła się Stefania Grodzieńska, poetka, pisarka, autorka tekstów satyrycznych dla teatrów, kabaretów, m.in. kabaretu Dudek, także dla radia i telewizji, aktorka estradowa i konferencjerka, zmarła w kwietniu 2010 roku. 55 lat temu urodził się Lennox Lewis, brytyjski bokser, dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBC, a 47 lat temu zmarł angielski pisarz John Ronald Tolkien, autor powieści z gatunku fantasy, przetwarzających średniowieczne mity i legendy. Oczywiście jego największym dziełem jest trylogia Władca Pierścieni. 44 lata temu z kolei zmarł Stanisław Grochowiak, poeta, dramaturg, autor powieści i opowiadań, antologii polskiej poezji. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia. Wokalistka Magda Wójcik ma dziś urodziny. Wszystkiego dobrego. Magda Wójcik, wokalistka zespołu Goja, dziś ma urodziny, raz jeszcze wszystkiego dobrego. No i te życzenia miłego, pogodnego dnia oczywiście także uzupełniamy ostrzeżeniami i ważnymi informacjami z dróg. Uważajmy na S8 na 327 kilometrze między węzłami Piotrków, Trybunalski Północ a Wschód. Po wypadku jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana, wprowadzono objazd z S8 na węźle Piotrków Północ dalej przez Piotrków Trybunalski do węzła Wschód, a teraz ruch odbywa się pasem lewym. S8 przy węźle Piotrków Północ Wschód. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko na tym łódzkim odcinku S8. Jedziemy ostrożnie i sprawdzamy, cóż w pogodzie, bo to już 5.30. chmurno-deszczowo, tu się nic nie zmienia, burze możliwe na północnym wschodzie kraju, a wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty w czasie burz do 60 km na godzinę. Temperatura właściwie wyrównana dziś od 14 stopni na Pogórzu do 20 miejscami na krańcach północno-zachodnich. Jutro nieco cieplej, więcej słońca, to jakoś tak dodaje optymizmu. Kiedy to człowiek wstaje, za oknami ciemno, a tu pochmurno, deszczowo i wietrznie. No to na rozgrzewkę kolejne nagranie urodzinowe w muzycznym kalendarzu. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Pada i pada, ale nie ma co narzekać, podpowiada pan Karol, obecnie z Piotrkowa właśnie. Te ostrzeżenia, przypomnijmy, drogowe z S8 dotyczą właśnie węzłów Piotrków. Raz jeszcze prosimy o szczególną ostrożność, nie tylko Piotrków. No a przed chwileczką fantastyczne nagranie, przypomnienie tego, jak kiedyś grali Electric Light Orchestra, a wśród nich właśnie w latach 73-79 skrzypek, brytyjski muzyk Mick Kamiński. On to urodził się 69 lat temu w Harrogate właśnie, skąd od czasu do czasu nasz wierny słuchacz koresponduje. Troszkę spolszczyliśmy to z Harrogate'a właśnie, te harrogate'skie informacje dziś poranne, być może nie na nocnej zmianie od pana Artura, niezauważone, ale mocno ściska myśli, to jakoś tak bliższe sercu koszula, kiedy to właśnie w kalendarzu muzycznym pojawia się miejsce, skąd korespondują słuchacze Trójki. To jakoś tak rzeczywiście cieplej na duszy się robi. Pan Tomek Parzący Kawę również z nami wspiera i wspierać będzie. Pan Leszek z kolei nieprzemakalnie, jesteśmy rowerkiem do pracy. Niby tam troszkę pokropiło na placu 11, a na hali już 35 stopni, no ale będą 4 dychy na Kociołku. To tak z bluesowym zacięciem od pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. Informacja po śląsku też, że szpetno pogoda. Na dzień dobry pan Darek Zimnolubny z Bolesławca. W nawiązaniu do wcześniejszych jazzowych rytmów z kalendarza, więcej takich trąbkowatych można by grać, byle nie piszczące. No to chwila jazzu. Ta chwila to takie 5 minut teraz. Na budziku za 24 minuty szósta, a będzie to wspomnienie wybitnego amerykańskiego pianisty i kompozytora jazzowego, jednego z pionierów hard bopu. Zmarł w roku 2014, a urodził się właśnie 2 września 1928 roku. Horace Silver. Trójkowe kalendarium muzyczne. Za 18 minut szósta. Ależ różność dziś w muzycznym kalendarzu, a na zamknięcie Simply Red bowiem dziś Fritz McIntyre, klawiszowiec i współżyciel z formacji, kończy 68 lat. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i ważna informacja od pana Olka, bo jak napisał, nie ukrywa, że to pierwszy mail do Trójki, mimo że słuchaczem jestem odkąd pamiętam, a dziś z Budzikiem od początku, bo właśnie o 4:00 wyjechałem z Gliwic do Katowic, tyle że przez Warszawę. No niestety warunki drogowe nie są najlepsze, ale na szczęście Budzik pomaga przetrwać i przedrzeć się przez trudy drogi szerokiej, bezpiecznej wszystkim. No a jako, że to pierwszy mail od pana Olka, to my witamy w budzikowym gronie i tak szybciusieńko skrzyknąłem parę osób z naszej budzikowej rodziny i nie wiem co państwu na to, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. Tak właśnie. Witamy i zachęcamy, jeśli to możliwe, od czasu do czasu. Tak, proszę, śmiało. Od czasu do czasu, panie Olku, proszę się odzywać być może częściej, jeśli oczywiście obowiązki, być może także jak słyszymy, służbowe pozwolą. No a jeśli z Katowic do Gliwic, czy z Gliwic do Katowic, ale przez Warszawę, to proszę uważać na drodze. Ważna informacja ta z S8, przypomnę, na węźle Piotrków Trybunalski Północ, dalej Piotrków Trybunalski na węźle Wschód. Po wypadku ta trasa przytkana, ale ruch odbywa się tylko pasem lewym, więc jedźmy ostrożnie. To dotyczy kierunku Warszawy. S8 na 327 km w województwie łódzkim. Za 12 minut szósta. To teraz ostrożnie w drogę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A ta muzyczna wiedzie nas przez country szlak. Prowadzi Korneliusz Pacuda. Polska muzyka country powiększa się bardzo powoli, jeśli chodzi o młode talenty. Robert Szymański, który nie występuje na scenie, nagrywa nowe utwory i ostatnio zaczął współpracę właśnie na niwie trackerskiej z Jurkiem Binkiem. Jurek Bink to jest artysta, który interesował się głównie heavy metalem, ale pomyślał sobie, że przecież teksty dla kierowców to ważna sprawa i może takie trochę bardziej nietypowe, oprócz tych, że 40 kół wytaczam i jadę i tak dalej, może o tym, co czyha na kierowcę, jest równie ważne i to, co czuje, a nie tylko to, że jedzie i walczy ze snem. Za kołem siedzę to piosenka, która dostała się do finału przedostatniego konkursu Fundacji Folk i Country, jeśli chodzi o piosenki country, nowe piosenki country. Za kołem siedzę, śpiewa Robert Szymański. Gdzieś na zachodzie są terroryści. Martwię się, że mój tir może im się wyśnić. Za kołem siedzę dzień po dniu. Gdzieś na wschodzie są źli bandyci. Może będą chcieli, abym coś przemycił. Za kołem siedzę dzień po dniu. Muszę już jechać, droga daleka. A ty na mnie z dzieciakami czekasz. Dzieciakami czeka. Północy jest moja baza. Szef woła, bierz towar i na niego uważaj. Za kołem siedzę dzień po dniu. Muszę już jechać, droga daleka. A ty na mnie z dzieciakami czeka. Daleka, a ty na mnie z dzieciakami czekasz. daleka. A ty na mnie z dzieciakami czekaj. Muszę już jechać, droga daleka. A ty na mnie z dzieciakami czekaj. Taka gitarka, no no. Korneliusz Pacuda, country w budziku, jutro o zwykłej porze. Przed nami środa, 2 września, dziś Adeli, Juliana, Seweryna i Stefana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe. Ani się obejrzeliśmy za 7 minut 6, zdaje się, że już po wschodzie słońca. Taki żarcik, ciemno za oknami. To już tak machając do Państwa życzliwie, pa, pa, pa, prawie na do usłyszenia. Hej, cisza, ja i czas. Odruchowo ruch głowy w stronę okna. Żarcik się udał, napisała pani Maria. No, więc jednak ktoś słuchał i bardzo się cieszę i dziękuję za odzew. A jeśli chodzi o te nagrania rozgrzewające i w pewien sposób podtrzymujące na duchu, chroniące nas przed jesiennymi smutkami, ciąg dalszy jutro w budziku po godzinie 4. Za 3 minuty o 6 serwisa. My dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Dobrego dnia, słońca i do usłyszenia do jutra. Nie straszne. groźne nam deszcze ulewne. Nie pochłoną nas bagna, kałuże. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Jesteśmy nieprzetapalni, jesteśmy normalni. Nie straszne nam lata płynące, nie groźne nam mowy wylewne. Nie słyszą nas prawdy mylące. Nasze peleryny, peleryny są pewne. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl.